na zawsze. Rudinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 21 grudnia, jest 17. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Do stycznia rząd nie planuje żadnych nowych obostrzeń sanitarnych. Bez porozumienia między Polską Grupą Górniczą a związkowcami. Skradziona ikona Michała Archanioła powróciła do Olsztyna. Nowy wariant koronawirusa rozprzestrzenia się znacznie szybciej niż wariant Delta, informuje Światowa Organizacja Zdrowia. Jak podkreślają jej eksperci, chorują nawet zaszczepieni. Omikron atakuje w ciągu kilku minut od kontaktu z zakażoną osobą. Dla porównania wariant Delta zakażał po 25 minutach. Do tej pory w Polsce potwierdzono 7 zakażeń mutacją Omikron. Rzecznik rządu Piotr Müller mówił na antenie Trójki, że sytuacja jest na bieżąco monitorowana, ale do stycznia nie będzie żadnych nowych obostrzeń sanitarnych. Te obostrzenia uwzględniają fakt, że pojawił się Omikron, natomiast jeżeli by się liczba zachorowań zwiększała, to wtedy będziemy decydować ewentualnie o dalszych obostrzeniach, ale one i tak już są poważne, bo 30% limitu to jednak jest znaczący limit. W najbliższych dniach spodziewany jest spadek liczby pacjentów z COVID-19 w szpitalach w Małopolsce. Liczymy, że w ciągu najbliższych 10 dni ta liczba spadnie poniżej 2000, mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Mamy także 40 wolnych łóżek respiratorowych. Niestety w ciągu ostatnich tygodni widzieliśmy dynamiczny wzrost hospitalizacji covidowych, ale pacjentów w tym najcięższym stanie. Dla przypomnienia, dokładnie miesiąc temu mieliśmy 119 pacjentów pod respiratorami, dzisiaj mamy 242 pacjentów. Minionej doby w całej Polsce odnotowano ponad 13 800 nowych zakażeń COVID-19. Podpisaniem protokołu rozbieżności zakończyły się rozmowy między stroną społeczną a zarządem Polskiej Grupy Górniczej. Od wczoraj związkowcy z sierpnia 80 okupują siedzibę spółki. Strona społeczna domaga się rekompensaty za pracę w weekendy. Prezes PGG Tomasz Rogala podkreśla, że na razie nie ma prawnych możliwości przyznania pracownikom tych środków. Dla spółki kluczowe są prace legislacyjne bardzo skomplikowane w Sejmie i prace prawne, które prowadzone są z Komisją Europejską. Te wszystkie zagadnienia warunkują funkcjonowanie umowy społecznej z maja bieżącego roku. Przewodniczący Górniczej Solidarności Bogusław Hutek nie przyjmuje argumentów zarządu. Zarząd uważa, że środki, które chce wypłacić, muszą być uzgodnione z Unią Europejską. Sam wpompował środki poza funduszem i nie potrzebował zgody Unii Europejskiej. Dzisiaj, proszę Państwa, jasno trzeba sobie powiedzieć, sytuacja Polskiej Grupy Górniczej nie jest spowodowana ani przez górników, tylko przez zarządy spółek energetycznych, które doprowadziły nas do takiej sytuacji. Aktualnie w Sejmie jest procedowana ustawa, która miałaby umożliwić udzielenie pomocy dla branży z publicznych środków. Rosja zapewnia, że ograniczenie dostaw gazu do Niemiec nie ma nic wspólnego z polityką. O konkretne przyczyny trzeba pytać Gazprom, oświadczył rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. W ocenie zachodnich analityków rosyjski koncern próbuje w ten sposób wywrzeć presję na Unię w sprawie gazociągu Nord Stream 2. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. W 2020 roku wygasła długoterminowa umowa tranzytowa między Polską i Rosją. Warszawa nie odnowiła porozumienia, ponieważ zdecydowała się na ogólnodostępną rezerwację i sprzedaż mocy przesyłowych. Jak zauważają europejscy analitycy, w pierwszym roku funkcjonowania takiego systemu Gazprom zarezerwował przepustowość na 12 miesięcy, a w ostatniej sesji na 21 grudnia zrezygnował z zamówienia. Zdaniem analityków Gazprom, wywołując trudną sytuację na europejskim rynku, chce wymusić na Berlinie i Brukseli zgodę na uruchomienie Nord Stream 2. Gdy tak się stanie, gazociągi tranzytowe biegnące przez Polskę i Ukrainę będą wykorzystywane sporadycznie jako tak zwane rezerwy bilansujące. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Do Olsztyna wróciła skradziona ponad 30 lat temu ikona Michała Archanioła. Dzieło datowane na przełom XVII i XVIII wieku zostało odnalezione w Niemczech. Relacja Aleksandry Skrako. Udało się odnaleźć jedną z najcenniejszych ikon w muzeum w Nadrenii Północnej Westfalii w Niemczech. Trafiła tam po przekazaniu przez prywatnego kolekcjonera. Później rozpoczęła się procedura i to z sukcesem, podkreśla dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za granicą i strat wojennych Elżbieta Rogowska. Odzyskanie tej ikony jest wydarzeniem o tyle niezwykłym, że jest wydarzeniem, które miało miejsce pierwszy raz w Europie. Pierwszy raz udało się skutecznie zastosować procedurę przewidzianą w dyrektywie Rady Europejskiej i Parlamentu. Po identyfikacji dzieła ikona szybko wróciła do olsztyńskiego muzeum. Aleksandra Skrago, Polskie Radio Olsztyn. Teraz placówka przygotowuje ekspozycję, na której będzie można podziwiać tę niezwykłą ikonę. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Od 6 minut mamy astronomiczną zimę, a więc pierwsza zimowa prognoza pogody. Wieczorem i nocą pochmurno z większymi przejaśnieniami, no ale też popada śnieg. Na zachodzie uważajmy na marznące mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. No i nocą na termometrach od minus 15 stopni w Kotlinach Karpackich, na Podhalu minus 13, na Suwalszczyźnie i Podlasiu minus 10. No zresztą w większości regionów będzie od minus 7 do minus 3 stopni, 0 nad samym morzem. Jutro pochmurno z przejaśnieniami, najwięcej rozpogodzeń na Suwalszczyźnie, ale też w wielu miejscach będzie sypał śnieg. Jutro od minus 6 stopni na Podhalu, na Lubelszczyźnie minus 4, na Mazowszu minus 2, w Wielkopolsce 0, a najwyższa temperatura na wybrzeżu do plus 2 stopni. Trójka. Program trzeci. Ale jak słyszeliśmy w prognozie pogody, nie tylko jutro, także ten wieczór i ta najbliższa noc będą bardzo mroźne. Dwie dwójki i 7 trójek. Jeżeli chodzi o zamrażanie zamków w samochodach, są generalnie zamki centralne. No i rzadko się zdarza, że się używa kluczyka. Lepsze są ciepłe dłonie do rozmrażania kurtek. Wystarczy wziąć w dłonie taką kurtkę i ona rozmrazi na pewno. Ja to stosuję. Czasami żonie pomagam, bo ona nie ma takich ciepłych i dużych dłoni, żeby kurtkę rozmrazić. Czy mi się udaje? Czyli trzeba dbać, żeby mieć zawsze ciepłe dłonie. To się przydaje. Tego jeszcze nie słyszałem. Ciepłe dłonie do rozmrażania kłódek. Dobrze usłyszałem, to naprawdę zawody strongmana czy ironmana, żeby tak dłużej wytrzymać i nie pisnąć. Naprawdę jestem dumny z pana zachowania, że pan tak żonie podpowiada. A druga wersja, podejrzewam, naszych zastanowień i tym tropem byśmy mogli podążyć, czym utrzymywać ciepło w dłoniach. Tak sobie myślę, że przecież są specjalne nowe technologie, ale gdzie tam nowe technologie? Warto mieć jakiś ciepły przedmiot w kieszeni. Oto na przykład, by dłonie nie marzły, rozgrzaną kłódkę. Mój dom murem podzielony, podzielony murem schody. Po lewej stronie łazienka, po prawej stronie kuchenka. Mój dom murem podzielony, podzielony murem schody. Po lewej stronie łazienka, po prawej. Świeci neonami prawa strona. To jest taka historia, którą jakbym nie przeżył, to bym nie uwierzył, a było to tak. Mieliśmy malucha w domu, ja byłem dzieckiem i moja mama chciała mnie tam zawieźć do przedszkola i nie mogła tego samochodu zapalić. I panowie bardzo uprzejmie pchali ten samochód. Blok miał 6 klatek, pchali go wokół bloku, doradzali mamie, niech pani włączy dwójkę, trójkę, to nie działało. I jak już byli tak strasznie upoceni w ten mróz, to z klatki wyszedł mój tata, który schował akumulator na noc i po prostu ten samochód nie miał akumulatora. Także takie rzeczy się zdarzały, to jest żelazna historia opowiadana na Wigilię. Bardzo fajnie, że taką audycję zrobiliście. Pozdrawiam wszystkich. Ciekawe, co na to panowie, którzy tak się rozgrzali przy, podejrzewam, już czwartej albo piątej czy szóstej klatce. Bardzo dziękuję za telefon. Jeśli mają państwo ochotę podzielić się podobnymi historiami, także tymi, które pojawiają się podczas Wigilii, takimi żelaznymi, właśnie zapraszam. 2 2 i 7 3. No dobrze, to już mamy samochód. No, maluch, nie przesadzajmy. Jest i akumulator, ale zastanówmy się, czy można na przykład wybudować blok mieszkalny bez parkingu. No jak się okazuje, tak. Do takiej nietypowej sytuacji doszło przy ulicy Młyńskiej w Kołobrzegu. Inwestor zakrywa się przepisami, które według niego pozwalają wyznaczyć parking w znacznej odległości od adresu, w którym budowane są mieszkania. No, niecodziennej sprawie przyjrzał się nasz reporter Jarosław Banaś. Kupujecie tutaj mieszkanie? My już mamy. A gdzie będzie pani stawiać samochód swój piękny? Zobaczymy, gdzie będzie miejsce wtedy, nie? To będziemy stawiać. Ale w tej chwili się nie martwicie? Nie, w tej chwili nie. Miejsce jest tutaj fajne, bo jest wszędzie bliziutko. Do sklepu, nad morze też, na plaży jest blisko. Garaż jest podziemny? Podziemny jest. Także będzie można wynajmować sobie, bo podziemny jest. Kiedy się wprowadzacie? W styczniu będą oddawać to. Nowi lokatorzy zapewne przyjadą samochodami, a to napawa lękiem starych mieszkańców podwórka przy ulicy Młyńskiej w Kołobrzegu. 140 mieszkań, współczynnik 1-3, czyli sumarycznie brakuje tutaj 151 miejsc postojowych, bo 55 jest w budynku, a 151 poza. Różniecki Tomasz, inwestor wskazał miejsce do parkowania na parkingu publicznym, na terenie stanowiącym własność miasta. Ten proces obserwuje radny Henryk Binkowski. To ewidentny przykład na to, że tryb postępowania administracyjnego przy wydawaniu pozwolenia na budowę, w tym przypadku, zresztą pewnie to nie jest odosobniony przypadek na terenie kraju, pewnie w wielu miejscach tak się postępuje, realizuje się budynki wielomieszkaniowe o olbrzymiej kubaturze na działce, która absolutnie nie zabezpiecza infrastruktury, która powinna towarzyszyć w tego typu budynkach. Powinna być spełniona przesłanka tak zwanej trwałości zabezpieczenia miejsc postojowych dla budynków wielomieszkaniowych, a tutaj to nie zostało spełnione i zrealizowane. Kombinowano, tak użyję takiego słowa, różnych metod, żeby obejść jakby tą procedurę poprzez stworzenie umów dzierżawy na miejsca postojowe na parkingach publicznych, ale umowę zawierano nie z właścicielem, a z dzierżawcą, nie na okres nieskończenie długi, tylko na 2 lata. Jestem zbulwersowany tym, że urzędnicy w starostwie powiatowym akceptują tego typu procedurę postępowania. Powinni przyjść i sprawdzić. Powinni przynajmniej zbadać wiarygodność dokumentów, które stanowią podstawę do wydania pozwolenia na budowę. Pozwolenie na budowę podpisał starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski. Przepisy prawa budowlanego nie precyzują dokładnie odległości, w jakiej muszą znajdować się miejsca parkingowe. Funkcjonuje przepis dotyczący możliwości tak zwanych miejsc parkingowych zamiennych, niekoniecznie zlokalizowanych przy samej działce, przy samym budynku, i w tym przypadku ten przepis miał miejsce. Panie starosto, czy urzędnik starostwa ma obowiązek weryfikacji zawartych umów złożonych przez inwestora? Inwestor za każdym razem wskazuje tylko i wyłącznie miejsca parkingowe, które będą przez niego wykorzystywane, a to, co zawsze my podkreślamy, my badamy tylko zgodność przedstawionego projektu budowlanego z planem zagospodarowania przestrzennego lub z warunkami zabudowy, kiedy takiego planu nie ma. W tej lokalizacji takiej niezgodności nie stwierdziliśmy. Inwestor, prezes Małgorzata Andrzejczuk, potwierdza, miejsca postojowe są w znacznej odległości od budynku. Są w innej lokalizacji, bo tak pozwala nam prawo. Wskazaliśmy tą lokalizację i ta lokalizacja i na to mamy pozwolenie. Ciężko dzisiaj powiedzieć, co się dzieje, bo dzisiaj każdy pisze, każdy coś chce, każdy nie wie. To prawo jest takie bardzo trudne dla zrozumienia, dla normalnego człowieka. Ja się nie dziwię tym ludziom, że mają obawy, bo dzisiaj naprawdę, żeby zrozumieć to wszystko, to trzeba sztabu, prawników i kontaktów. No po prostu jest to prawo takie, jakie jest. Jest ono od lat. My tego nie zmienimy. My budujemy to zgodnie z prawem. Już po zakończeniu realizacji materiału dowiedziałem się, że zaniepokojeni mieszkańcy mają kopię dokumentów dzierżawy parkingu i w tym upatrują nieważności prawnej zezwolenia na budowę. Sprawa zapewne będzie miała swój ciąg dalszy. O czym z pewnością Państwu postaramy się opowiedzieć w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Skąd wziąć 151 miejsc parkingowych? Jeśli znają Państwo odpowiedź, może podpowiemy mieszkańcom Młyńskiej w Kołobrzegu. Przepraszamy, taras widokowy nieczynny. Najbliższy czynny taras widokowy dla odprowadzających we Wrocławiu. Inwestor w Kołobrzegu, przypomnę, zakrywa się przepisami, które według niego pozwalają wyznaczyć parking w znacznej odległości od adresu. No w czym jest problem? Też można je wybudować gdzieś w okolicach Katowic, jak przepis nie precyzuje gdzie. Można wtedy podejść do domu sobie spokojnie, spacerkiem. No i trzeba by wymyślić też kolejny przepis, co to jest ta znaczna odległość. No i nam się mnożą przepisy, a no właśnie. Rzecz się dzieje, przypomnę, przy ulicy Młyńskiej w Kołobrzegu. Tam pani mówiła, że wszędzie jest blisko i fajne miejsce. To pewnie samochody nie są potrzebne, skoro wszędzie blisko. Nie muszą nigdzie jeździć i problem się rozwiązuje sam. No ale dobrze byłoby mieć takie miejsce parkingowe, tak jak kiedyś, prawda? Nie wszyscy mieli samochody, a sporo tatów miało garaże. I jak to w jednym z kabaretów ostatnio słyszałem, a co tam w tych garażach się działo? Ech, lakierowanie. No taką wersję przyjęliśmy, może takiej się trzymajmy. Ja trzymam teraz w dłoniach najnowszą książkę Kasi Stoparczyk. To zapis audycji Myśli Dziecka, jak mieć w życiu frajdę. No i kolejne spotkanie z fragmentem tejże audycji, jednocześnie fragmentem książki, rozmowy Kasi Stoparczyk z Magdą Umer. Ta rozmowa została wyemitowana na naszej antenie premierowo 30 września 2017 roku. A panie nie tylko rozmawiały, także śpiewały. Pamiętam, że jak miałam kilka lat i jechałam tramwajem i był wielki tłok i ludzie się kłócili i ja nagle, taka mała dziewczynka z warkoczami, zaśpiewałam: kiedy rano jadę osiemnastką, chociaż ciasno, chociaż tłok, patrz na kochane moje miasto, które się przybliża co krok, tak, bo tu Marszałkowska, tam trasa WZ. Śpiewaj, Kasia. Nie pamiętam, jak to było. Tam, i tunel, i wnet. Na prawo most, na lewo most. A dole Wisła płynie. Tu rośnie dom, tam rośnie dom. Z godziny na godzinę. I z sekundy na sekundę ludzie przestawali się kłócić. Tak, i ludzie się tak tym rozczulili, że przestali się kłócić. Ale cóż to była za mała dziewczynka, która miała odwagę stanąć przed tymi dorosłymi, skłóconymi ludźmi? Ja byłam jakimś dzieckiem, które wierzyło w utopię, w kompletnie nieistniejący świat i uważałam, że wszyscy ludzie się kochają i chcą jak najlepiej i chcą, żeby nie było na świecie biedy, podziałów. I ja wszystkim wierzyłam. I do każdego się garnęłam. Ja byłam jakimś niepojętym dzieckiem. No tak, ale była pani dzieckiem dzieci. Byłam dzieckiem dzieci, ponieważ mama była w 11 klasie, czyli mama była w klasie maturalnej. 18 jak lat, jak ja przyszłam, tak? Na świat. No a tata też się szykował na studia. Kiedy oni mieli tam 23 lata, to już mieli trójkę dzieci. A ja to już miałam tak młodą babcię, że moja mama razem z moją babcią razem chodziły w ciąży. I ja mam ciocię, która jest ode mnie starsza tam o 2-3 miesiące. Kiedy pani ma taki moment, że rzeczywiście strasznie trudno ten świat poskładać, to jak pani sobie z tym radzi? Nie radzę sobie. Zupełnie nie? Mam wielkie okresy bezradności. I tak jak mówi każdy dobry psychoterapeuta, moment, w którym nie będziesz udawał, że sobie radzisz, tylko sobie przez jakiś czas nie będziesz radził. Pozwolisz sobie na to, pozwolisz tak? sobie nie radzić i spokojnie będziesz czekał na lepszy czas dla swojej psychiki, to jest bardzo ważne. Tylko właśnie wtedy nie trzeba udawać na siłę wesołego, prężnego, gotowego do wszystkiego, tylko trzeba móc mieć przyjaciół. U mnie w domu jest tak: próg imienia Jeremiego Przybory, biblioteka imienia Agnieszki Osieckiej, poręcz imienia Magdy Czapińskiej, toaleta imienia Krystyny Jandy. No a zapach mądrości? A zapach mądrości to biblioteka. Kasia Stoparczyk rozmawiała z Magdą Umer, a po tej rozmowie, kiedy wyszłyśmy z radiowego studia, pani Magda uśmiechnęła się do mnie łagodnie, a ja uważnie spojrzałem w jej oczy, jasne, zielone, iskrzące. Oczy małej, ciekawej świata i ludzi, dziewczynki. Zapis rozmów audycji Myśli Dziecka w książce Jak mieć w życiu frajdę. Ja mam dla państwa frajdę, bo mam trzy książki dla tych z państwa, którzy napiszą pod adres zapraszamy do trójki @polskiradio.pl. Troszkę na odwrót niż ostatnio robiliśmy. Przez co, przez jakie trzy rzeczy, zjawiska, przez co nie mamy w życiu frajdy. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Książki czekają na państwa. Jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell rock.

Technologia szczepionki Novavax oparta jest o znaną od lat technologię białkową. 17 zarzutów kryminalnych jest akt oskarżenia w sprawie Sławomira Nowaka. Zarzuty obejmują m.in. założenie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Zdaniem śledczych Nowak, będąc szefem służby drogowej na Ukrainie, Kraftodor przyjął ponad 6 milionów złotych łapówek. Oskarżenia dotyczą również czasów, gdy był szefem gabinetu premiera Donalda Tuska. Związki zawodowe w Polskiej Grupie Górniczej ogłosiły pogotowie strajkowe i zablokowały wywóz węgla z kopalni Piast. To akcja ostrzegawcza po rozmowach, jakie toczyły się dziś z zarządem w sprawie zwiększenia funduszu płac. Związkowcy domagają się rekompensaty pieniężnej za przepracowane weekendy. We Włoszech wiele regionów wprowadza lokalne obostrzenia sanitarne na okres świąt. I tak w Turynie, Neapolu i całej Kampanii wprowadzono nakaz noszenia maseczek na świeżym powietrzu. W Bolonii, Padwie, Treviso i Wenecji odwołano wszystkie zabawy sylwestrowe. Z kolei na ruchliwych ulicach w centrum Florencji i Neapolu, by zmniejszyć możliwość zakażenia, wprowadzono jednokierunkowy ruch pieszych. A pełen serwis o 18. A to już za 28 minut. Czas na sport. No to ciach, skaczemy do basenu. Norbert Michalak. Warto było czekać, bo w ostatnim dniu pływackich mistrzostw świata na krótkim basenie w Abu Zabi Polacy zdobyli dwa medale. Najpierw Radosław Kawęcki został mistrzem świata na dystansie 200 metrów stylem grzbietowym. Polak w finale uzyskał czas 1:48.68. Medal Kawęckiego komentuje Paweł Korzeniowski. Spodziewałem się tego, że Radek te eliminacje potraktuje, można powiedzieć, w taki sposób, żeby zachować jak najwięcej energii na ten finał. No wiem też, że przed mistrzostwami świata chorował, więc ta jego dyspozycja, no troszeczkę się obawiam, że może być gorsza, ale taki atak właśnie tak, z tak zwanej loży, no jak najbardziej tutaj zaskoczył przeciwników, no i takie wyścigi, no ładnie się ogląda. Potem na najniższym stopniu podium stanęła Katarzyna Łosik. Polka 50 metrów stylem dowolnym pokonała w czasie 23:40. To nie koniec dobrych wiadomości. Na brawa zasługują również nasze Alpejki. Maryna Gąsienica-Daniel zajęła 6. miejsce w gigancie zaliczanym do Pucharu Świata we francuskim Courchevel. Druga z Polek, Magdalena Łuczak, była 20, a to oznacza, że też zdobyła punkty do klasyfikacji Pucharu Świata. Wygrała Amerykanka Michaela Schifrin, drugie miejsce zajęła Szwedka Sara Hector, a trzecia była Szwajcarka Michaela Gizin. Jutro w Courchevel kolejne zawody w slalomie gigancie. W Zagłębiu Lubin na ławkę trenerską wrócił Piotr Stokowiec. Na tym stanowisku zastąpił zwolnionego w zeszłym tygodniu Dariusza Żurawia. Stokowiec ostatnio pracował w Lechii Gdańsk, ale w latach 2014-2017 był trenerem właśnie Zagłębia. Nie ma co ukrywać, że trenera Stokowca czeka trudne zadanie, bo Zagłębie po rundzie jesiennej Ekstraklasy zajmuje 14 miejsce. Wrócił Piotr Stokowiec, wraca też Sebastian Lepp. 9-krotny rajdowy mistrz świata będzie startował w następnym sezonie. Lepp podpisał kontrakt z teamem M-Sport. Sezon rozpocznie w drugiej połowie stycznia startem w rajdzie Monte Carlo. Kolejny sport kilka minut po 19. Mroźna noc przed nami. Termometry pokażą od minus 15 stopni w Kotlinach Karpackich, minus 13 na Podhalu, na Suwalszczyźnie minus 10, ale i tak w większości regionów będzie od minus 7 do minus 3. Najwyższa temperatura nad samym morzem tam koło zera. Jutro pochmurno z przejaśnieniami, najwięcej rozpogodzeń na Suwalszczyźnie, ale też w wielu miejscach tak jak dziś będzie padał śnieg. Jutro od minus 6 stopni na Podhalu, na Lubelszczyźnie minus 4, na Mazowszu minus 2, w Wielkopolsce 0, a najwyższa temperatura 2 z plusem na wybrzeżu. To na termometrach. A w radioodbiorniku? Trójka. Program trzeci. Pytamy Państwa, skąd wziąć 151 miejsc parkingowych. Przypomnę, przy ulicy Młyńskiej w Kołobrzegu inwestor, Państwo też podkreślają, to nie zakrywa się, nie zasłania się, a powołuje się na przepisy, które pozwalają wyznaczyć parking w znacznej odległości od adresu, w którym budowane są mieszkania. Kiedyś istniał taki przepis, który mówił o tym, że jeżeli inwestor wybuduje na swoim terenie jakąkolwiek ilość miejsc parkingowych, które udostępni do ogólnego użytkowania, to wszystkie ogólnie dostępne miejsca do użytkowania również mogą być przeznaczone dla mieszkańców jego budynku i wtedy nie obowiązuje ten przepis, który zmusza do zapewnienia określonej ilości miejsc parkingowych. Mam nadzieję, że to nie koniec naszych rozważań i Państwa głosów. Zapraszamy 2 dwójki i 7 trójek, a za chwilę o kolejnym elemencie architektury drogowej, który to rozpala emocje. Nie tylko na drogach, także na chodnikach i na ścieżkach rowerowych. Szczegóły tego za chwilę. Jak tylko zacytowałem Misia i ten pomysł dotyczący tarasu widokowego, nieczynnego i najbliższego we Wrocławiu, państwo podpowiadają, a może akurat ktoś tak stragarzami tamtędy właśnie koło brzegiem. Tak się akurat składa, że... Ja akurat jestem w Kołobrzegu i na tej ulicy Młyńskiej wcześniej była taka okropna, wstrętna rudera. Ten budynek jest bardzo ładny, którego postawili, a naprzeciwko jest taki market. No może ten market dałoby się z nim dogadać, bo pustych miejsc tam cały czas jest dużo. No, ciąg dalszy naszych poszukiwań. Przypomnę, 151 miejsc parkingowych. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl 71335, nie tylko mailowo, smsowo, także telefonicznie. 2 2 i 7 3. No to już jak przejeżdżamy, to jedźmy, bo w wielu miejscach można je spotkać. Progi zwalniające. Na takie rozwiązanie skarży się część kierowców, ale nie tylko, bo skarżą się również mieszkańcy starych domów, obok których znajdują się właśnie te wygarbienia. Czy jeśli obie strony skarżą się na dane rozwiązanie, to czy jego montowanie jest odpowiednim, właściwym sposobem wpływania na użytkowników dróg? Uważam, że szczególnie tam, gdzie jest nowe osiedle, czyli dużo młodych dzieci, progi zwalniające, tak zwane leżące policjanty czy garby, tworzą bezpieczeństwo. Jest to dosyć uciążliwa sprawa, gdyż od wczesnych godzin porannych samochody, nie tylko osobowe, ale i ciężarowe, jeżdżą bardzo blisko, niecałe 4 metry. Wpływa to na nasz dom negatywnie, gdyż jest dom przedwojenny. Jest to uciążliwe. Raz, że nas to rano budzi, o 3 w nocy już mamy pobudki. Jest brak snu, rozdrażnienie. Czasami to sprawia utrudnienia, ale ogólnie rzecz biorąc, przy szkołach, przy miejscach newralgicznych to jak najbardziej są wskazane. Są przepisy dotyczące tego, jak powinny wyglądać progi zwalniające. One są określone przez ministra infrastruktury. Jakub Dybalski, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich. W tym rozporządzeniu są nawet schematy i dokładne diagramy, jaki kąt nachylenia powinny mieć te progi, jak wysoko powinny wystawać ponad powierzchnię jezdni. Wyróżniamy takie dwa podstawowe rodzaje progów zwalniających, progi najazdowe, progi podrzutowe. Jakub Dymowski, instruktor jazdy, diagnosta samochodowy. Progi najazdowe są to dłuższe progi zwalniające, z reguły wykonane z kostki bądź tworzyw sztucznych, w tym gumowych czy PVC. I te progi tolerują prędkość około 30 km na godzinę. Natomiast progi podrzutowe to te progi tolerują prędkość 20 km na godzinę. W miejscach, gdzie występują takie progi zwalniające, obserwowana jest zdecydowanie prędkość niższa pojazdu. Aleksander Sobota, profesor Politechniki Śląskiej. W jednym z artykułów z 2019 roku autorzy wskazują wyniki badań na odcinku drogi w Krakowie, gdzie przed wdrożeniem progów zwalniających kierujący pojazdami poruszali się przed przejściem dla pieszych z prędkością około 70 km na godzinę, a po zastosowaniu tego elementu prędkość spadła do około 50 km na godzinę. Myślę, że to jest bardzo indywidualna kwestia i zależy od kierowcy, bo dla jednego może być to motywacja do tego, żeby zwolnić, a inny na to nie zwraca uwagi. No ale na pewno są pomocne, w szczególności na terenach zabudowanych. U nas jest zawsze wszystkiego za dużo, czyli progi zwalniające wystarczyłoby zrobić 1-2, a robi się 22, nie? I się jedzie jak przez tor przeszkód. Także uważam, że co za dużo, to niezdrowo tak samo. Możemy rozpatrywać rozmaite wariacje bardziej zaawansowane technicznie. Na przykład progi, które będą się wysuwały z jezdni, albo progi, które będą się rozświetlały w momencie, kiedy na przykład będzie czerwone światło. Znaczy dużo rzeczy można kombinować. Patrząc na próg zwalniający, patrzymy na jego funkcję. Aha, trzeba doprowadzić do uspokojenia ruchu, wobec czego mówimy, no trzeba zastosować taki, a nie inny próg zwalniający, jako to narzędzie, które wybieramy. A dlaczego 22 progi, a nie 2? Jak nie wiemy, o co chodzi. A no właśnie, być może mają państwo w swojej okolicy. Ja mam taką uliczkę, która wcale nie była niebezpieczna, a zainstalowane progi zwalniające chyba tylko raczej z nazwy, a jednak świadczą o tym, że są to progi denerwujące. Co ciekawe, koszt instalacji oraz kupna progu waha się od 300 do blisko 4000 zł za sztukę. Nad progami zwalniającymi pochylił się nasz reporter Aleksander Piotrkowicz. To Trójka za kwadrans 18. No i gitara. niedorzeczności bez wahania spadam. Chroni mnie wiara, niech będzie chwała Bogu, a w mojej duszy spokój. Cały w spadaniu, cały ze światła spadam. Jaka zabawa, jaki tu spokój, równowaga. Spadam, nie czuję ciała i tylko błagam. Zwolniliśmy przy progu zwalniającym właśnie, ale zwolniliśmy przy temacie miejsc parkingowych. 151 dokładnie. Dwie dwójki i siedem trójek. A, dzień dobry, z tej strony Bogdan. Słucham waszej audycji a propos parkingu tam nad morzem, prawda? I tak, no wpadłem na taki pomysł, jakby zakupić 121 hulajnóg. Hulajnogi w tej chwili są bardzo modne. Można się z każdym mieszkańcem mieszkania dogadać, mały parking zrobić. No i by przeszło, ja tak myślę, prawda? Ekologicznie by było... I myślę, że ten problem by się rozwiązał, prawda? No, ciekaw jestem, poszukiwania trwają. Dwie dwójki i siedem trójek. Czekamy również na Państwa telefony. Zapraszamy do trójki. 10 minut pozostało do godziny 18. Na Zamku Królewskim w Warszawie otwarto nową ekspozycję stałą poświęconą prezydentom II Rzeczpospolitej i polskim władzom na uchodźstwie. Na wystawę przeznaczono dwa pokoje przylegające bezpośrednio do jednego z najważniejszych wnętrz zamkowych, sali senatorskiej, by podkreślić znaczenie, jakie miał zamek w II Rzeczpospolitej jako nośnik idei niepodległościowego państwa polskiego i wizytówka jego najwyższych władz. Z twórcami wystawy rozmawiała nasza reporterka Dorota Piotrowska. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku zamek został oddany do dyspozycji najpierw naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego, a następnie prezydentów. To tu między innymi urzędował i mieszkał przez 13 lat prezydent Ignacy Mościcki. Nawiązuje do tego wystawa Pokoje prezydentów II Rzeczypospolitej i władz na uchodźstwie, mówi dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie profesor Wojciech Fałkowski. Pokoje prezydenckie na stałe zagościły na zamku dla przypomnienia historii, dla podkreślenia funkcji symbolicznej zamku. Te pokoje prezydenckie mają spełniać funkcję oświatową, więc z jednej strony jest to odtworzenie oryginalnego wnętrza zajmowanego przez prezydenta Mościckiego, a z drugiej strony ten drugi pokój żeśmy wykorzystali po to, żeby móc tam wprowadzać grupy młodzieży, grupy zwiedzających i odtwarzać historię. Pokoje mają różny charakter, podkreśla kurator wystawy Maciej Chojnowski. Pierwszy pokój, gabinet Mościckiego, właściwie wpisuje się w taki wystrój Zamku Królewskiego, który jest muzeum wnętrz i wobec tego zachowuje ten charakter gabinetu wnętrza z okresu międzywojennego. Natomiast drugi pokój jest właściwie takim zbiorem pamiątek, które zostały przekazane przez władze na uchodźstwie, władze w Londynie. Na wystawie znajduje się wiele oryginalnych obiektów. Jeśli chodzi o gabinet Mościckiego, to oczywiście najcenniejszy jest komplet mebli, który rzeczywiście pochodzi z gabinetu prezydenta i który prawdopodobnie Niemcy wywieźli w Aleje Szucha, bo znaleziono je po wojnie na terenie Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego. Ja bym powiedział o jednym obiekcie, który zrobił na mnie największe wrażenie. Radioodbiornik sprzed wojny, dodaje profesor Wojciech Fałkowski. Znakomicie wpasowujący się w to wnętrze, autentyczny i jednocześnie pokazujący, że prezydent też musiał znać bieżące wydarzenia światowe i polskie. A druga rzecz to jest galeria prezydentów. To są portrety wszystkich prezydentów od Gabriela Narutowicza aż po Ryszarda Kaczorowskiego. Kustosz Anna Czekaj przypomina, że odbudowa zamku po zniszczeniach II wojny światowej ze względów politycznych nie przewidywała odtworzenia apartamentu prezydenckiego, który przez 13 lat zajmował Ignacy Mościcki. Zamek był odbudowywany w czasach PRL-u między 71 a 84 rokiem i w tym okresie tradycje II Rzeczypospolitej nie były najbardziej popularne, niechętnie do tego okresu w naszej historii wracano. Stąd też zapewne decyzja o nieodtwarzaniu tego wnętrza przedwojennego, całego ciągu apartamentów prezydenckich w skrzydle południowym. Wystawa Pokoje prezydentów II Rzeczypospolitej i władz na uchodźstwie będzie dostępna w ramach biletu na zwiedzanie Trasy Królewskiej. A jeśli ktoś z Państwa chciałby odwiedzić wystawę, tylko pozwolę sobie przypomnieć, że Zamek Królewski jest czynny codziennie od wtorku do niedzieli z wyjątkiem Wigilii, pierwszego dnia świąt i Sylwestra, a Polskie Radio jest patronem medialnym nowej wystawy na Zamku Królewskim w Warszawie. To Trójka, audycja popołudniowa, za 6 minut o 18 serwis Trójki. Kiedy przyjdzie ten czas? Nadzieja jak ogień, co prawie że zgasł. Kiedy przyjdzie jej czas? Na nowo zapłonie, rozpali się w nas. Kiedy przyjdzie ten czas? Nadzieja jak ogień, co prawie że zgasł. Kiedy przyjdzie jej czas? W nas mieścinie zbyt małej, by od siebie czymś różniły się dni. Dziewczyną z żurnali móc zazdrości się ciut, choć bez wiary w cud. Lekarstwo na sny, że ktoś tam się zjawi i zabierze cię stąd. To zbudzić się i utopić je w kawie i żyć od świąt do świąt. Kiedy przyjdzie ten czas? Nadzieja jak ogień, co prawie że zgasł. Kiedy przyjdzie jej czas? Na nowo zapłonie, rozpali się w nas. Podobno ten świat ze snu za dzień, za dwa ma dotrzeć i tu. Najlepszą sukienkę włóż, wyszykuj się, bo czeka tuż, tuż. Za szczęście się w nim zapłaci tak samo